हीर दी राजा कर चीट जी कर हीर क्या किंकले कलेर दी करता है ट्रैप जी घोड़े दो संदाट जी करे ना परवा बाजे घंटी गई कलीर दी हट गई हीर दी राजा करे चीट जी करे हीर क्या गई कलीर दी करता है ट्रैप जी घोड़े दो संदाट जी करे ना परवा कोशिश नहीं न करता लड़की पट जाती है खुद ब खुद थोड़ा सा स्टाइल है बेबी बाकी स्किल है टच वुड टच वुड टच वुड स्किल है टच वुड टच वुड स्किल है मैं पुजारी जो बन का बन जाऊंगा एक दिन जोगी इतने टाइम से तेरे पीछे कब दोगी स्किल आजमा ले बेबी कली कहीं तो मुझको मिल अगर हुई कोई अनहोनी तो तू खा लियो पिल अरे कुछ नहीं होता मैं तेरा राजा हूँ तू मेरी रानी है बेबी सुरक्षा ही सावधानी है हीर साड़ी है जी बड़ी मैड़ी है जी रंजनों की पता देगी तो दे उड़ा हर पार करे तेरी हार करे ऐसा वार करे देगी चक्के छुड़ा क्या नीलू क्या बबली क्या पिंकी क्या कमली सारे बजाएंगे तेरी हट गई हीर दी राजा कर चीट चिंता